www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 marca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 49 potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce, w tym jedna z chorych osób zmarła. W kraju zostanie wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego. Wydanie rozporządzenia, zapowiedział minister zdrowia. Spłacanie kredytów może być zawieszone na kilka miesięcy. Prezydent zwrócił się o to do banków. Do 49 wzrosła liczba przypadków koronawirusa w Polsce. Dzisiaj w kraju zmarła pierwsza zakażona. To 57-letnia kobieta spod Poznania, która już wcześniej cierpiała na poważne schorzenia. Kilkadziesiąt minut temu minister zdrowia poinformował o nowych środkach ostrożności w związku z pandemią. Karol Surówka jest w Ministerstwie Zdrowia. Karolu, powiedz, co przekazał Łukasz Szumowski. Minister zdrowia wyda dziś rozporządzenie o wprowadzeniu w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego. To oznacza, że resort będzie mógł, jeśli zajdzie taka konieczność, czasowo zakazać przemieszczania się osób na niektórych obszarach, ograniczyć działanie niektórych instytucji albo zakazać sprzedaży niektórych produktów. Według rządu są to jednak działania przygotowawcze. W najbliższym czasie ministerstwo skorzysta najprawdopodobniej z innego uprawnienia. Dotyczy zgromadzeń publicznych. Mówił o tym kilka chwil temu Łukasz Szumowski. W kolejnych rozporządzeniach minister zdrowia może wprowadzić zakaz organizowania widowisk i wszelkich zgromadzeń. Minister poinformował też o przekształceniu 19 placówek medycznych na szpitale zakaźne. Od poniedziałku taki szpital powinien działać już w każdym województwie. Służby sanitarne cały czas sprawdzają też osoby objęte kwarantanną domową, dodał Łukasz Szumowski. Dzisiaj dostałem informację, że na te 1200 osób, proszę Państwa, jedynie 16 osób w całej Polsce miało absencję w miejscu kwarantanny. Bardzo dziękuję Polakom za to, że czują się odpowiedzialni za zdrowie innych. Minister zdrowia ponownie zdementował plotki o tym, że jakiekolwiek miejsca w Polsce będą otaczane kordonem bezpieczeństwa. Żywności, jak dodał minister, na pewno też nie zabraknie. Nie musimy więc gromadzić w domach zapasów. Łukasz Szumowski wezwał też osoby młode, by nie traktowali zamknięcia szkół jako ferii. A relacjonował Karol Surówka. O zwolnienie wiernych z obowiązku przyjścia na niedzielną mszę świętą apeluje do biskupów Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. Ma tak być do 29 marca. Chodzi głównie o osoby starsze, schorowane, a także osoby mające jakieś infekcje. Zgodnie z zaleceniami biskupów, z udziału w mszy zwolniony jest każdy, kto obawia się, że w kościele może zarazić się koronawirusem. Podczas mszy znak pokoju nie będzie przekazywany poprzez podanie dłoni, a w kropielnicach nie będzie wody święconej. O stworzenie warunków do zawieszania spłacania kredytów na co najmniej kilka miesięcy zwrócił się do banków prezydent Andrzej Duda. Ma to pomóc osobom i firmom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z koronawirusem. Trzeba stworzyć takie warunki, aby można było zawiesić spłacanie kredytu na okres co najmniej kilku miesięcy, tak żeby każdy, kto jest w potrzebie, każdy, kto jest w takiej sytuacji, że to spłacanie kredytu jest dla niego problemem, mógł zwrócić się do swojej instytucji finansowej, do swojego banku, do swojego kredytodawcy o to, żeby bez konsekwencji mógł tego kredytu przez kilka miesięcy nie spłacać. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że forma wystąpienia o zawieszenie wpłat powinna być jak najprostsza i łatwo dostępna, także przez internet. Zawieszenie spłat na kilka miesięcy do pół roku objęłoby także kredyty hipoteczne. Prezydent powiedział, że przedstawiciele sektora bankowego wykazali wolę przyjęcia takich rozwiązań. Ich formuła ma zostać wypracowana do poniedziałku. Nie ma mowy o recesji polskiej gospodarki z powodu pandemii koronawirusa, zapewnia prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński mówił, że NBP użyje wszystkich możliwości, aby zapewnić gospodarce stabilność, choć dodał, że czeka nas lekkie spowolnienie. Sytuacja gospodarcza według naszych najlepszych ocen się trochę pogorszy, ale to nie jest jakaś sytuacja katastrofalna. Jeśli chodzi o oceny samego Narodowego Banku Polskiego, to zakładając nawet negatywne jakieś scenariusze, nastąpi pewne spowolnienie wzrostu gospodarczego, ale nie ma mowy o recesji, jak w niektórych krajach zachodniej Europy. I damy sobie oczywiście z tym radę. OECD przewiduje, że pandemia koronawirusa spowolni światową gospodarkę o 0,5 punktu procentowego.

shooting star goes by, I'll use that star to write I love you a thousand times across the sky. One thing isn't very clear, my love, should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love, teach me tonight. Starting with the ABC of N, Anna Regulska, Mariusz Owczarek, Marek Niedzielski. Czwartkowa tolerancja trójki. Obiecałem koncert urodzinowy Jamesa Taylora, bo dzisiaj James ma urodziny. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. No i oto dzieje nam się historia, albowiem ta nowa płyta American Standard, która w Ameryce ukazała się pod koniec ubiegłego miesiąca, debiutuje w tym tygodniu na 4. miejscu najlepiej sprzedawanych płyt w Ameryce i w związku z tym artysta James ma płyty w pierwszej dziesiątce tej historycznej listy w latach 70., 80., 90., 2000., 2010. i 2020. Tak to wyszło. Niesamowite, bo ten poprzedni album, który ukazał się 5 lat temu, to jego jedyny numer jeden. We're living on a tear and a sigh in the shadow of the Bronx machine. Man, you can feel it smolder, pour down at an attitude. Then you get a little chip on your shoulder, say something that's downright rude. Oh, damn, them Yankees outspending everybody 2-1, picking up on the cream of the crop, stealing everyone's favorite. Angels of Fenway, hear our prayer. We have been chastened, we have been patient. Grandmama was a Fenway fan, even after Granddad died. I still remember her holding my hand, taking me along for the ride. Sold to me something that they never should have ever have done. One door. Hey man, can I have another Coke? Here comes the hot dog man. Look at that, his back just broke. Gee, that's got to kill his hand. Riding home on the green line, watching the town go by. And I need another Red Sox fan. That was back in 65. Doesn't seem like a long time ago. Grandmama keeping hope alive. Watch them win in 004. Oh my God, it was beyond belief. Down 3, needing 4 in a row. Holding on by the skin of our teeth, like a hungry dog on a roll. Red Sox Nation. The whole world held its breath. People got down on their knees, ready for the sudden death, praying to heaven for hell to freeze. Nana watched from a hospital bed. She was there till the end of the race. I couldn't hear the last words she said, but she was lying there with a smile. Urodzin urodzinowy koncert Jamesa Taylora w tonacji trójki. Dzisiaj zaczęliśmy od płyt najnowszych American Standard z tego roku i Before This World z roku 2015. Tak jak powiedziałem, to jedyny numer jeden artysty na liście amerykańskiej. Tak wyszło. No ale też obiecałem, że wpadnie tutaj na tonację kilkoro, co najmniej kilkoro gości. Zacznijmy od byłej żony Carly Simon. Carly Simon, James Taylor, Mockingbird. Mają państwo Taylorowie fantastyczne dzieci, między innymi Benjamina, który nagrał co najmniej kilka płyt, ale ostatnio nie garnie się do roboty. Nad tym jednak zastanawiać się będziemy w innym terminie. Dzisiaj urodzinowy koncert Jamesa Taylora w tonacji trójki. Następny z zaproszonych gości John David Souther. Dead Loves His Work, rok 1981. Mam nawet takie specjalne wydanie tej płyty na złotym dysku, choć nie wiem po latach, czy to jeszcze ma jakiekolwiek znaczenie. Wygląda na to, że dzisiaj mamy Radio Kalifornia w czwartkowej tonacji trójki. Oto bowiem John David Souther przed chwileczką gości. Nie, a teraz aż dwóch gości będzie Paul Simon i Art Garfunkel. What a wonderful, wonderful world this would be. What a wonderful, wonderful, wonderful, wonderful world. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about science, don't know much about the French I about the Middle Ages. Looked at the pictures and I turned the pages. Don't know nothing about no rise and fall. Don't know nothing about nothing at all. Girl, it's you that I've been thinking of. And if I could only win your love, what a wonderful, wonderful world this would be. What a wonderful, wonderful world this would be. What a wonderful, wonderful, wonderful, wonderful world. What a wonderful, wonderful, wonderful, wonderful world. What a wonderful, wonderful, wonderful, wonderful world. What a wonderful, wonderful. Jaki cudowny świat mógłby być. Paul Simon, Art Garfunkel i oczywiście James Taylor, What a Wonderful World. Biegniemy dalej za chwileczkę. Autopromocja. Myślisz, że ciągle powinniśmy przekonywać, że warto biegać? Oczywiście, że tak. Na pewno są słuchacze, którzy wahają się, czy zacząć trening. A nie powinni mieć wątpliwości, bo my, a właściwie nasi trenerzy fachowo wprowadzą ich w tę aktywność. I do tego bezpłatnie. Zapraszamy na lekkoatletyczne stadiony w całej Polsce. I do słuchania nas co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Oniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. W czwartkowej tonacji Trójki koncert urodzinowy Jamesa Taylora. Polska premiera płyty American Standard miała być jutro, ale będzie za tydzień. Mam nadzieję, że cała płyta będzie się Państwu podobała. Następny gość zaproszony do tego koncertu to Sean Colvin. Sad, I think sometimes it makes us close, but I don't mind. I don't mind. And the alleys and the bone fields of Arkansas, past the piles of tires and the smell of hot tar, you threw your papers in the rain under your hat. You had a world. For cover. Cornfields. To była Sean Collins z płyty Whole New You, rok 2001. W chórach pojawił się James Taylor. Można powiedzieć, że to była rewizyta, albowiem Sean Colvin pojawiła się gościnnie na płycie z 1997 roku, na płycie mistrza Jamesa Taylora. Album nosił tytuł Hourglass i to był cały zestaw fantastycznych gości zaproszonych do nagrania tej płyty. Nie muszę niczego podpowiadać, ale powiem, że na harmonijce zagra tutaj Stevie Wonder. Chciałbym spędzić z tobą trochę więcej czasu, na przykład w Zakopanem, 3, może nawet 4 dni. A nie, to Maryla Rodowicz. Maryla nie śpiewała z Jamesem Taylorem, jeśli mnie pamięć nie myli, tylko z Rodasenem. Może kiedyś wrócimy do tematu. Stevie Wonder gościnnie w tym utworze, oczywiście tylko na harmonijce. No a teraz proszę posłuchać. Jeremiah Dixon, I am a Geordie boy. Glass of wine with you, sir, and the ladies I'm enjoying.

James Taylor to jest taki typowy artysta artystów. To znaczy, kiedy się czyta u różnych artystów listę ulubionych artystów, to zawsze, przeważnie zawsze jest tam nazwisko Jamesa Taylora. Właściwie wszyscy mówią, że chcieliby z nim pracować, ale nie wszystkim się to udaje, dlatego że James chyba nie jest jakiś taki bardzo rozrzutny. Całe szczęście, że co jakiś czas nagrywa nowe płyty 5 lat temu i teraz ta nowa płyta, która w tym tygodniu bardzo wysoko na 4. miejscu debiutuje na liście Billboardu. Wracamy na płytę z 1997 roku. Powiedziałem, że tam wielu gości, między innymi Sting i Michael Brecker. It's a lovely green, it reminds me of my own home. Such children I've seldom seen, even in my own home. The sky's so bright and clean, just like my home. Kind people as I've ever been, won't you take me back to my own home? Jump up behind me, my love, jump up behind me. Old Anne can bear us both, jump up behind me. Follow this road till we reach the sea. Jump up behind me. Catch the tide, it will set Dan free. Jump up behind me. I've been in this world a while and I've seen a lot of country. Many days and many miles, all various and sundry. I've had my way and I've had my fun and I had my chance to run free. Burning hot beneath the sun, freezing cold and wintry. Jump up behind me, my love, jump up behind me. Old Danny can carry us both, jump up behind me. Follow the road till we reach the sea. Jump up behind me, catch the tide and we'll set old Dan free. Jump up behind me. Last night, thought I was back in my old home. Mom and Dad were both still alive and the baby's not yet born, no. It felt like a festival and it felt like Christmas morning. Felt the darkness fall away even as the world was turning on. I mean even as the world was turning on. No, wygląda na to, że Sting też nie bardzo chciał zdominować Jamesa Taylora w tej piosence. Sting, Michael Brecker i James Taylor. Za 13 minut godzina 15 czwartkowa to Nacja Trójki i dzisiaj urodzinowy koncert Jamesa Taylora, bo właśnie dziś James ma urodziny, to przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych i nie będę ukrywał, że tak bardzo cieszyłem się na ten koncert, głównie z powodu tej piosenki. Down and trouble, and you need some love and care, and nothing, oh, nothing is going right. Just close your eyes, thinking Yes, and soon I will be there to brighten up, yeah, even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. It's winter, spring, summer or fall, really all you've gotta do is call, and I will be there, yeah, yes I'll be there. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud. Soon you'll hear your soul if you let them. Oh, now don't you let them. You just call out my name. It's good to know that you've got a friend walking and talking tonight. Here we are at the troubadour. We never thought we would do this anymore, but this was the place that opened the door for this. Takie miałem marzenie, żeby zobaczyć koncert Jamesa Taylora. Kto wie, 18 czerwca, jeśli wszystko dobrze pójdzie, w Chicago. James Taylor, Carole King, Live at the Troubadour. No, niesamowita płyta, bo też cudowne wspomnienie 50 lat temu.